μόνος. Έλα, μάνα μου! Έλα! Λοιπόν, άκου! 1983, Θεσσαλονίκη, Παρίσι, ΟΣΕ. Μια ολόκληρη ημέρα περνάγαμε την τότε Ιουγκοσλαβία. Μετά έπαινε στο Τριέστη και Βενετία αλλαγή τρένου για να πας Παρίσι. 2,5 υπέροχες μαγικές ημέρες. Κάτσε 40 μέρες, αδερφέ, εκεί και μετά έκανα το λάθος να ταξιδέψω από Παρίσι, Ζυρίχη, με τους γαλλικούς σιδηροδρόμους. 1983. Έπαθα πολιτισμιακό σοκ. Πολιτισμικό. Ναι, αμέσως ό,τι θέλει, γιατί πανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Τότε και να περάσει από βαγόνι σε βαγόνι στον ΟΣΕ, ο ένα κράταγε την πόρτα, γιατί ήταν αυτέ οι πόρτε που κλείνανε και παίρνανε κεφάλια. Και από κάτω είχε δυο σίδερα τα οποία κάναν τρακατρούκα, τρακατρούκα. Εκεί ήταν όλα αυτόματα. Το 1983 μέχρι να φτάσω στη Ζυρίχη δεν κατάλαβα τίποτα. Μοκέτε μέσα, θέσει αεροπορικέ το 1983. Και ένα τύπο με παπιόν που σερβίριζε φαγητό. Μιλάμε για το 83. Εμεί δεν είμαστε ούτε καν στο 53. Πώς, αφού και τώρα υπό Πορτοσάλτεο το έχει πάρει ιδιωτική εταιρεία και είναι καλοντημένη. Φορούσαν τότε παπιόν, αλλά και τώρα είναι στη μόδα της εποχής. Δυστυχώς αυτό το κράτος οι ιδιωτικοποιήσεις ποτέ δεν γίνανε, ούτε ποτέ θα γίνουν για το καλό του λαού. Οι ιδιωτικοποιήσεις γίνονται για το καλό κάποιων άλλων που φυσικά δεν είναι λαός. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή την έμφαση στην εικόνα θα τη δώσουμε ότι το φοράει το καλό τον ντύσιμο. Τώρα αν έχει γραμμές γάματο. Αφού είναι καλοντημένος και άρα ανάπτυξη. Άρα αναβάθμιση. Μια ζωή στην εικόνα. Και όταν μια ζωή είναι στοχευμένη στην εικόνα, μην περιμένεις φανάρια και ασφάλειες. Δεν συμφέρουν κανέναν, ναι, δεν ξέρω γιατί. Το θέμα είναι ο απολογισμός. Μείον 57. Αυτό πρέπει να θορυβήσει ένα τρελάνι κόσμο. Για πράγματα που έχουμε πληρώσει όλοι μας. Και πληρώνουν και νέες γενιές. Και θα πληρώνουν και αυτοί που θα βγαίνουν στην παραγωγή 57. Αν δεν φεύγανε σε μια άλλη χώρα, και τελικά εκείνη η συνταγή. Να φύγουν όλοι οι νέοι. Η λύση δεν είναι να φύγουμε εμείς, η λύση είναι να φύγουν αυτοί. Αν δεν κάνεις αυτούς να φύγουν, όσο και να φύγουν από εμάς, πιο αποδυναμωμένοι θα είμαστε. Κάποτε φύγαν οι γονείς μας για το Βέλγιο, για τις ΣΟΕΣ και για τη Γερμανία σαν μετανάστες. Το παραμύθι αλλάζει, απλά λίγο είναι αλλιώς το καμουφλάζ. Ναι, γεια σας, παραπολιτικά. Ναι. Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι με ακροατίες, αν μπορούμε να το μεταφέρουμε. Τους κυρίους στην εξαιρετική εκπομπή που κάνουν, ότι όλα αυτά που περιγράφουν συμβαίνουν σε όλες τις εκφάνσεις του κράτους. Από τα Λέοπαρντ τα τρύπια που είχε πάρει ο Χατζόπουλος καινούργια από τους Γερμανούς, ενώ θα μπορούσε να πάρει 6 φορές περισσότερα ελαφρώς μεταχειρισμένα, και τα οποία τα έδωσε στο Μυτιλινέο και η θωράκισή τους ήταν τρύπια. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε εθνική άμυνα ούτε τίποτα. Τώρα έκανε μία σύμβαση όψιων για να πάρει τα F-35 που είναι άχρηστα μπροστά στα Ραφάλ. Θα μπορούσε να πάρει 3 φορές περισσότερα Ραφάλ με αυτά τα λεφτά που αποφασίζει να πάρει όπλα. Πετάνε τα λεφτά όπου βρούνε, όπως βρούνε, χωρίς. Όχι, όπου βρούνε, μισό λεπτάκι. Τα τρένα μας κάνουν υπερήφανους να πάρουμε σωστά τρένα με συστήματα. Τα Ραφάλ μας κάνουν περήφανους. Πετάνε πάνω από την παρέλαση. Το τρένο. Τα έλεγα τι κάνουν. Χωρίς όπλα, αγαπητέ. Το τρένο ούτε από τα Τέμπη δεν μπορεί να περάσει. Έλα, σε παρακαλώ. Κάποιος υπάλληλος πάντα θα ξεχάσει ακόμη και να στείλει τις σφαίρες για τα Ραφάλ. Και στα Ραφάλ ο υπάλληλος είναι το πρόβλημα, κατάλαβα. Και τον Τούρκο θα το χαιρετάει γιατί κάποιος δημόσιος υπάλληλος θα ξεχάσει να στείλει μια έγκριση για σφαίρες. Αυτή η κωμωδία στην Ελλάδα δεν αποκλείεται, όντως. Δυστυχώς. Θα χαιρετάει τον Τούρκο και θα του κάνει ου. Είναι κρίμα. Πετάνε τα παιδιά μας που είναι πιλότοι που προσπαθούν και μοχθούν για αυτή τη χώρα. Ακόμη και τα παιδάκια οι φοιτητές είχαν τα αντανακλαστικά να κάνουν ανθρώπινη αλυσίδα και να βγάζουν νεκρούς έξω. 20 χρονών παιδάκια συναντάγανε νεκρούς για πρώτη φορά στη ζωή τους. Και είχαν το σένος να βοηθάνε να βγει και σκοτωμένος κόσμος ακόμη έξω. Με στεναχωρεί, με θλίβει αυτή η κατάσταση πάρα πολύ. Είμαι 53 χρονών πλέον και έχω απογοητευτεί πραγματικά. Το παιδί μου ήταν να περάσει πέρυσι περιοδεύων. Πέρασα περιοδεύων από το ΚΕΠ. Το ΚΕΠ δεν είχε στείλει το χαρτί στρατολογία, ενώ πήρα απόδειξη ότι πέρασε περιοδεύων. Και μου έρχονται και μου ζητάνε, ας πούμε, για το παιδί 19 χρονών να υπηρετήσει ένα μήνα παραπάνω και τελικώς πήγα τους έκανα λαμπόγιαλο. Και στο ΚΕΠ που είχα πάει και στη στρατολογία. Γιατί ο ένας είχε χάσει τον έγχαρτο φάκελο και ο άλλος δεν είχε στείλει ηλεκτρονική καταχώρηση. Αυτοί είμαστε. Τι να πω εγώ σε αυτό το παιδί τώρα για αυτή την πατρίδα. Τι να του πω. Τέλος πάντων, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Εύχομαι τα καλύτερα. Και να τα λέτε όλα. Να μην κρύβετε τίποτα, ό,τι κόστος και να έχει. Αποστολή. Έλα. Μια ώρα να το σηκώσει και ταλαιπωριόμαστε. Λοιπόν, έλα να σου πω. Καλό μήνα συλληπιτήρια στις οικογένειες όλων των ανθρώπων. Και αυτοί οι άνθρωποι, στον πόνο που έχουν για τα παιδιά τους, να δείξουν στην κάλπη τι αξίζουν αυτοί που μας κυβερνάνε. Και κάτι άλλο ακόμα, να ξέρουν ο Δογιάκος και όλοι αυτοί που είναι στον Άριο Πάγο ότι ο λαός βλέπει και ακούει. Και όταν θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση, αυτοί να ζουν για να δουν στο σκαμνί της δικαιοσύνης τον εαυτό τους να τους δικάζουν κάποιοι άλλοι έντιμοι δικαστές. Δεν μπορούν. οι δικαστές του Αρείου Πάγου να παίρνουν τα σπίτια, γιατί αυτοί παίρνουν τα σπίτια, δεν τα παίρνει η κυβέρνηση. Αυτοί να ψηφίζουν υπέρ των φαν, να πάρουν τα σπίτια των ανθρώπων, να μην τους νοιάζει καθόλου και να δείχνουν τώρα ότι νοιάζονται για το λαό, για το δυστύχημα που έγινε. Και φέρνει και ευθύνη και η εταιρεία η οποία χρησιμοποιούσε αυτό το άθλιο δίκτυο. Όχι ότι αυτοί έχουν μια σύμβαση και είναι στο απειρόβλητο και τους έχει δώσει και 850 εκατομμύρια να τους κάνει πιο πλούσιους από τη φτώχεια του ελληνικού λαού, που θα μπορούσε από τα 54 δις που χάρισε στις τράπεζες όλα αυτά να τα δώσει για την υγεία, για την παιδεία, για τους σιδηροδρόμους, για τα πάντα, να κάνει μια χώρα άλλη. Αλλά τη χώρα άλλη θέλουν να την κάνουν χωράφι και δεν έχουμε έντιμους πολιτικούς, δυστυχώς, ούτε δικαστές. Ναι. Έλα. Έλα, συγχαρητήρια στο Θύμιο. Γιατί? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον κρατάει ο Κουρτάκης εκεί, δεν τον έχει στείλει στο Μαξίμου. Πάλι ποιος ξεπλένει Μητσοτάκη, πάλι. Ποιο καρατζαφέρει, αυτή πια η αβάντα που κάνει στου δεξιού. Τύπου τύπου προπαγάνδα. Υπέρ του Μητσοτάκη, παραμονές των εκλογών. Ό,τι είναι κατά του Πολάκη είναι υπέρ του Μητσοτάκη. Κάνε αγόρι μου μια πρόταση στο Κουρτάκη να το διπλασιάσει. Για πες μου λίγο, απάντα μου λίγο σε αυτό. Ό,τι είναι κατά του Πολάκη είναι υπέρ του Μητσοτάκη. Για να καταλάβω το βαθμό του σανού που σα ταΐζουν. Ποιανού παιχνίδι παίζει τώρα. Απάντησε μου λίγο αυτό, δεν θα πούμε τίποτα άλλο αν δεν απαντήσει αυτό. Ό,τι είναι κατά του Πολάκη είναι υπέρ του Μητσοτάκη. Βεβαίως είναι. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη γραμμούλα. Δεν τζακίζω το φρύδι μου. Έλα. Έλα, ρε Άντρακλα. Αχ, εγώ ναι. Εσύ είσαι. Ναι, το άντρα. Στον Άντρακλα. Ήθελα να κάνω ένα άπνο, φίλε. Επειδή το λέω παντού, αλλά κανένα δεν ακούει να πούμε. Τι να κάνει, δεν ακούστηκε. Να κάνω ένα παράπονο να πούμε. Α, κάνε, κάνε. Μετά δεν ακούγομαι. Ούτε εδώ ακούγεσαι. Αλλά τέλος πάντων. Για προσπάθησε να δούμε αν θα ακουστεί. Μάλλον δεν έχει σήμα, γι' αυτό δεν ακούγεσαι. Θέλω να σταράξω. Δεν είναι προσωπικό δηλαδή. Έλα, Αποστολάρα. Έλα. Έλα, ρε Άντρακλα, τώρα μ' ακούς, έτσι. Μπορείς να με λες Αποστολάρα Κρόφτ, έτσι, μια αναφορά. Άκουρε, φίλε. Άντε, πες. Έβαλα το χέρι στην τσέπη, μπας και βγάλω τίποτα, κανένα φράγκο, κανένα τέτοιο, μήπως έχει τίποτα. Και ούτε δεν το πουλί δεν βρήκες, κατάλαβα. Ούτε αυτό δεν βρήκα. Και λέω, δεν μπαίνω να κάνω αυτό το market pass να πούμε, μπας και πάμε και πάρουμε τίποτα να φάμε να πούμε. Και πάλι και το πουλί. Είμαι άνεργος από το 22. Και το 22 δεν είναι πολύ καιρό, είναι δύο μήνες πριν, εντάξει. Είμαι άνεργος από τον Ιούλιο του 22. Α, τώρα μιλάμε. Και τώρα έχουμε 23. Και μπήκα μέσα να πούμε να κάνω το market pass και μου λέει δεν δικαιούμαι, λέει, γιατί το 21 που δούλευα έβγαζα λεφτά. Αν έβγαζε λεφτά, φίλε μου, και είσαι ματσό, μη σε κλαίμε τώρα. Έτσι φαίνεται. Άρα έβγαλε λεφτά το 21 που κρατάνε μέχρι το 22 και το 23 τώρα. Δεν μου πα στο διάλογο, λέω εγώ. Το βλέπει πόσο χρήμα, έτσι. Το βλέπω. Και έχει τα λαμόγια να πούμε, του κούλιδε των άλλων των άδων και συγχαίρονται να πούμε μεταξύ του. Ότι κάναν και το market pass να φάει ο κόσμο. Μα τι προανάψεγεται. Τι θα κάνουμε μεταξύ του, παιδί μου. Αυτοί, άμα του ρωτήσει, νομίζουν ότι μα έχουν σώσει κιόλα. Αυτοθαυμάζονται. Και παίρνω και στα άλλα κανάλια να πούμε να το πω. Ότι είστε ρεζίλιδες να πούμε και του χειροκροτάτε να πούμε από κάτω. Αλλά εντάξει, δεν κάνουν καμιά ερώτηση. Απίστευτε, να πούνε απίστευτε. Οι άνεργοι τα παίρνουν. Ναι. Έλα, να σε καλά. Απολύσανε μετά από 32 χρόνια χωρίς αποζημίωση. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι ένα από τα λάθη του Πρωθυπουργού. Τα λάθη του Πρωθυπουργού, τότε καλύτερα να λέμε. Έτσι. Μόνο αυτοί θα έχουν ποιητές, τι διάλογο. Όσοι λοιπόν λιδωρούν το καλάθι, α σκεφτούν καλύτερα τα δικά του λάθη. Δεν μου λες τα φάρμακα έχουν ευθυνή να πάει να πάρει κανένα φάρμακο να μας αφήσει ισχύ. Δεν κάνουν τα φάρμακα δουλειά πια, τα είδαμε. Δεν είναι και λύση τα φάρμακα. Δεν έχει καλάθι στα φάρμακα. Δεν έχει. Εκεί ένα καλάθι μόνο σου πρέπει να πάρει αυτό που μιλάει συνέχεια. Κατάλαβε για ποιο μιλάω.